أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق دی آیت کریمه نه خواست دیم باب دی لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ویلو حتی دیر شاید پوری په دې کې دلیلی نقلی دی د ابراهیم علیه السلام نه د پاره د رد شرکی فعلی او تفصیلی بیان دی پکې د مسایلو د حج دې کې مقصد دا دی چې توحید فعلی ښکار شي په تعظیم کولو د حرمات الهیه او تحلیل د تحریماتو د غیر الله او تعظیم د شاعر الله راشي او تحذیر د نظر د غیر الله نه او بیان د هلاکت د مشرک په تمثیل سره مثال ذکر کوي وایز بوانا ل ابراهیم مکان البیت او کله چې دی ورکوم ابراهیم علیه السلام ته خود هم ابراهیم علیه السلام ته زید بیت الله بوعنا اصل کی مباوحوی معین کولو دا بوعنا معین کومونگا مقرر کومونگا لابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا مکان البیت زید بیت اللہ جو جوڑے کا دا زید دا عریبی فدی ایرو باندی دا رو خیجا اساسونا و بنیادونا و متضاغی و خول بوعنا لابراهیم مکان البیت لیبنیهو ابراهيم عليه السلام تم زيد بيت الله خو چې دا غور دي او په دې بنیادونو دار اوجد کا او بیا حکم او توکو الله تشرک بي شيئا دا مقصد اصل کې تبوي دي چې دا تیارې سره پاره او سره پاره جوړ کا دې دا پاره جوړ او امرنا الله تشرک بي شيئا او دا تم ویل شي چې مو باو هم عین کول نو موږ ته پښتو کې خولل وایو کنه زه او ته خو چې دا زه دی چې وایز بوعنا ل ابراهیم کله چې خود مون ابراهیم علی السلام ته مکان البیت زید بیت الله دې د پاره چې آباد کی او حکم او ته کو چې الله تو شریک وی شیء چې برخه والا مو جوړوا زما ته حیص لا تشرک بی من بی عبادتی تفسیری مظهری زما په بندګۍ کې غیر مشرک او ما سره آیات کې اصل کې توان دی د مکه په مشرکانو چې غیر خپل نیکه ابراهیم علی السلام نه مخالفت وکړ کنه شرک کې اخته شو اعلان کې ابراهیم علی السلام کور دې د پاره جوړو مقصد پکې داو چې شرک نشي او دې هغه دې د شرک اړه جوړ کړه الله تشرک بی شیئا وطاهر بیتیا او پاک ساته دا کور زما لطائفین دا پارا دا تواب کونکو والقائمین او دا پارا دا ادریدونکو دا پارا دا بندگے قائمین للعبادہ مراد تعاکفین دی او دا پارا دا چلیستونکو والرکائی سجودو دا پارا دا رکو سجدے کونکو طائفین جمع دا طائف دا او قائمین جمع دا قائم دا طائف تواب کونکے قائم پا مانا دا مقیم دے او مقیم عربی کی پا مانا دا عاکف راضی مانا اعتقاف کون کی بندگی کون کی پا طریقہ دا لزوم و دا دوام و دا ہمیش گرے چنخطی بندگی تا رکع جمع د راکع ده رکوع کوونکی ته وي سجود جمع د ساجد ده نو معنا د کور کې بعد درې قسمه بندګې کیږي طواف کیږي اعتکاف کیږي عمره کیږي دا درې شیونه دي کړه ورې دا بیا وي چې داول نه اخص ذکر کو بیا هغه پس چې داغې نه لګامو نو بیا چې ټول نه عام وغیرہ څه ذکر کو طواف مخکې ذکر کو اشاره چې طواف ورې د بیت الله خاصه دا دبل چانل کا حافظ ابن کثیر ته لیکلیو او تقریبا کټور علماء او دا مثلا مولا القاری رحم الله وی طواف صرف د الله ذکر کیږي د بل ځای نه کیږي تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر باندې شي لا یتوب من لا یدور حول البقعه الشریفه لان الطواف من مختصات الكعبه المنيفه فيحرم حول قبور الانبياء والاولياء طواف کو نبی د نبی علیہ السلام د قبر نه چا پیرا لکه طواف د بیت الله د خاصیاتونه له د قبرونو نه غیر چا پیرا کده انبیای او کده اولیای حرام نه درستی وی ډیر کسان خدا سي کوي سوفیان غانته وی پټکی والی شنشنه تو تیار او غیدا لبی کوي ناغا وی ولا عبرت بما يفعلوا العامۃ الجهلا ولو كانوا في صورۃ المشایخ والعلماء او یې په بار نشته کارلا چې بعضې کسانې کوي اگر چې په شکل د مولانو د صوفیانو پیرانو کې راځي شره مناسب کې غوي دیوژن طبقات الحنابله کې وي وی ستر الحیطان والطواف مختصان بالکعبه په دیوالونو باندې د پاسه کپړې چول او دارنګه طواف کول دا د کعبې خصوصیات دی بل دربار کې ودا کپڑے نه اچول کیږي غلافونه بنا اچول کیږي غلاف په صرف د کعبې طواف په صرف د کعبې طواف او غلاف ټول د کعبې ترکاست دي او تر دې پورې لیکلو چې ولا تستر حیطان المسجد د جمعه دیوالونو په بنا چې غیر محترم زید نه برځه خلاف لري دا لکه څنګه چې نن سبا ډیر درګاونو کې وګوره چې لاشه د نو ګوري کنه لګیر چا پیرا په دیوالونو باندې دې په دې داخلا خونو غړېدلی او دا پردی رښمینی پردی او خلک مینه کوي په دې چې ما پلانې کار به تر سره شي د بابا تر پان له مشاله غستې دې پرده مې غستې دا غلاف مې غستې دې جنډه مې غستې دا د تشان دي تفسیری مظهری وي او دغه شان نور علماء او تفسیری مظهری وي زم جلد صفه 65 کې لا یجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولیاء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ الخروج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالعياد ويسمونه عرسا جاهلان چې کوم کاني کوي کارونه کوي د اولیاء او شهدا او د قبرونو سره چې تجربه او تکي طوافونه کوي داغه نه غیر چا پیرا باقي دی وی بل یل د جمعاتونو جوړي او هغه کې موږ د برکت غني هغه دې ترایو دیکھیږي کال پس لکه دا اختر پشان دی او دې ته عرس وی دا ټول حرام دي او بلکې د فقه حنفی معتبر کتاب البحر الرائق شی وتوید کنت شرح ابن نجیم اغه وی لا يجوز الطواف حول طائر البيوت تشبيها بالطواف حول الكعبه ند جائز طواف کول د نور کوټو د پاره د تشبیه طواف د کعبه سره او ظاهر دا چې کراهت تحریمی دی معنی دا حرام دی سوچه حرام دی وتوی بحر الرائق دیم جلد صفحه 214 کې دغه شان دي نور علماء احناف هم ویلي او بلکې بخاری مسلم کې روایت راځي د عائشه رضی الله عنها د عبد الله بن عباس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیماری ډیره زیاته شوه مرض الموت کې ته په ډیره تیز وا نو په مخ مبارک باندې د عباس صادره چورو نه به لړ کو اشلر به کو نو سمدستی به لعنت الله علی الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد دا اللہ لعنت دی پا یهودو پا نسواراو چی دخلو انبیاءو دا قبرون نیستی چی دگاہو نگو اکلی دی حل دا سجدے گئی دا غمو سرا او مطلب دا چی دیر سخت زور پا دیور کهو اخر کے چاگا دا وفات حالات دی چی گوری دی خوال اللہ اللہ شے دی نظان لرے ہو ساتے دا دیر خطرناک تیز دیر سا بدل ختم کی او بیا چی کل زنانہ دیو دا خو صفا نسو چی عبداللہ ابن عباس لعن اللہ ظاہرات القبور باغ زنانو دا اللہ لعنتی چی دا قبرونو زیارتونو لذی مظہری دل تراغستے ہو داغین علاوه تقریبا ډیر علماء دا مسله لیکلی و چې طواف دا د بیت الله خاصه دا داغین علاوه د نور زینو کول دا حرام دی ګوره او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین منع کړی و چې ګوره داسې مکه وای نو اتفاق په دې باندې الکفایا دارنګ ان نهر الفائق بلکې داغین علاوه نور کتابونو کې دا احناف غنو کتابونو کې مسله وا چې طواف دا کعبه خاصیت تر دین علاوه د بلځه بن کیږي زموږ دې علاقه کې کوفام واړو او بدا دا پانسه شهیدان دی ردین چې ګیر چا پیر یو دل سو کوګر دی چې کوم مقصد نه غتر تر کیږي دا سکول سره خوا کې دی غلطه ده بر پانسه شهیدان وي دا مولانو په دې غاړه باندې وې مونږ هم کړو په ظاهر کې فقه هم پڑھاو له خلکو ته فقه حنفي خو پڑھاو له نور سره وګنه فقه حنفي کې هم دالی کلی چې دا حرام دی کم از کم هغه خلنه شو وازولې یره وی ګوذری دی جوړی کیغا دا خلک بلوشي نو خلک پاغه فیش یره مولان غزنه کې خو جایز دی ټوټه دنیا بداله بقول اصله به هغه کې نه توابونه کول او دا حرام دی ځکه طائفین مکه کې غا نو ورپسې قائمین ذکر کو زکات د دې په نسبت عام دی اعتکاف پر جمعه کې کیږي کنه چې په دوه وختونو کې کیږي به اعتکاف هم کیږي په دومره چار دینه کیږي کور کې یا اجر کې یا پر دې کې نشي کېږي جمعه کې وي نو ورکه سجود ورپسې مون ذکر کوم ځار دی کیږي په کول هم کول شي اجر کې هم کول شي بیٹھک کې هم کول شي هر پاک دی کې کول شي کنه دې ته وی د اخصنا تنزل راغه عام تا داول نه اخص ذکر کو به اور پسې دا غین نه لګام ذکر کو به د ټول نه عام شی ذکر کو رکعه سجود ذکر او کوشش د خور دی کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو مال پنځه سيزونه الله را کړی دي چې مکه چاله نو ورګل شي او باغ پنځه سيزونه کې او سيز دا ذکر کو چې جو علت دی ال ارض كلها طهور و مسجد ټول زمکه الله مال پاکه ګرځولې دا او ټول را لچمات ګرځولې درځه مسجد شي مانه ما او مترځه مسجد شي واعظم فی الناس بالحج او دې کې مقصد بیا دای چې ابراهیم علیه السلام ته دا ویلی و چې دا استاد مواری چې په پاک ساتي مره دې کې بس او شرک کول او تا کفر کول او تا بدعات کول او تنبري دې ذکر کرته وی تطهیر البيت عام فی الكفر والبدع وجميع الانجاس والطمع دلته به کفر نکیږي دلته به بدعات نکیږي دلته به پلیت نه راولل کیږي دلته به ویني نه تويږي دا زړه عمل نه ښه دې ټول ته شامل دي او عظم فی الناس او اعلان کا خلق تا بالحج د حج کولو شرازه د الله د کور قصد کیم د الله د کور د حج د بار راشه د اعلان کا ویا تو کر جالا راضی با تا تا پیادا پیادا کسان برا رواني حج لا او علا کل دوامرن او په هر ټپ او خوبان دی یاتینا راضی وا من کل فج نامی ظاهر الله لرینا دې ته ورستو د اعلان د توحید نه اعلان د حج په دې کې اشاره ده چې حاجی باندې د حج نه وړاندې د شرک پرې غوډل پکار دي دا نه چې شرک مشغوله دي دان بیا دې حج کوي ها نو تاسو سره حج نه دي تاسو بلا درگاهونه دی او کعبه کونه ده تاسو بلا کعبه جوړې کړې دي ورته کې دلته د کعبه په شان غلاف په غړول دي دا نه ثواب نه کوي نو تاسو کې حج نه دي حج نه خو باغ سرګ دي چې دا عقیده صفه ده دا حاجی د پاره لومبي دا ضروري چې دا عقیده د شرک نه پاکي تا صفائی د دې بلار شي دا رنګ اشاره ده چې حج دا سه عبادت دي چې پاره کې د توحید عملی تعلیم دي عملی ځکه په دې کې سفر کول اور د الله دا پنیت د عبادت طواف کول ساروی د الله په نوم باندې نظر کول او داغه په نوم ذبح کول دا ټول د توحید عمل لګنا یا تو کرے جالن رجال مکه ذکر ولو چې بعض علما وی پیاده حج کې ډیر ثواب عبد الله بن عباس یو قول مفسرین نقل کړو لکه شیخ وابا تفسیر المنیر کې چیرې ما ته کوم کمل او شنو ته پیاده کوم او بیا هغه د علما محققین اجماع په دې را نقل کړی دا چې حج په حالت د سورلې کې ډیر غوړل لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلې کې دی ها او دا دلالت کوي نه چې رجال مکه کې چې پیاده غوړل غني وعلى كل رجال اصل کې پیاده چې دي دا نزدې خلق دی او دلیل یې چې راځي نو خامخا په سورلو باندې راځي وعلى كل طامر طامر هغه وخته وی چې هغه ډېر مزل کول د وجه ټپ شي چربی ویل شي کنه نو ټپ شي او بل اشاره هم ده عربو به شکل په خوان مزل کو یا په آسان نو مکه به داګی نه منډه او باسلې دغه درنبار سروې مزل نشي کولې هغه به لکسپ کو هغه به ګډه شو اړې به ټپ شو نو هغه بیا مزل کې تیز وکا نو علا کل ضامرن پا هر تیز اوخ بانده برازی پا هر تیز اوخ بانده ضامر تب توی تیز توی یا تینا رازی با من کل فجن دا هر لارنا فج اصل کی دا غرون امینس کی فراخ لار دوی او مکیت چې کومې لارې راغلي دي کنه ټولې د غرونو مینځ کې راغلي دي ښا عميق لري نه او دې کې د دریاب لار ځکه ذکر نه کړه چې مکی تر دریاب راتلو نشته کبه دریاب سو غزیم نو داول نه بجده کې کوزیږي په وجه په مزل کې نه له مکی ته داخليږي ښا من کل فج عميقن دار لار لري نه ليشهدوا منافع لهم دې لپاره چې حاضری وکي فیدو خلطا خلو فیدو ته حاضر شي دا خاص قسم منافع دي چې دی عبادت کې الله یې خېدي کوي دي منافع دي او که دنیوي منافع دي غواړو ته شامل دي او بیا ظاهر دار چې اخروی منافع چې پاداد د مناسکو د حج الله غوړ کوي ثوابونه په خنه د ګناهونو د دعاګانو قبل ایدل وغیرہ او یذکر اسم الله او یاد کی نوم د الله په ایام معلومات پاغر ورځو مقررو کې نوم د الله یاد کی دا خاص حکمت د حج ذکر کوي یس قرص ملا پس باندې ایام معلومات ذکر کا مکه مر دی ویلو یو ایام معدودات دی او ایام معلومات دی او دی باس کی اگر چه بعض علماء او تقریبا شپږ اقوال نقل ویلو لکه لازم حضور کی ابن جوزی چې ایام معلومات ته یو مشهور دا چې ایام معلومات دا د لوی اختر ورځ د لسمه بیا یو لسمه او بیا د لسمه او کومه چې تیار نه سم ورځ چې هغه سره ورځ د اختر د نه پای کې اختلاف دی امام شافعی رحمه الله هغه غړل چې په دې کې ذبحه کې دي شنو علماء وینه هغه اختلافي او د اخر ورځې اتفاقی دي او یو ایام معدودات دي نه ایام معدودات هغه دي چې هغه د اخر نه رستو دي د اختر د ورځ نه رستو مار د مینار ورځ چې کوم دي کنه هغه یو له سما دوله سما او بیا د سما دا امرس کې دوه ورځې چې دین دا په ایام معلومات او معدودات پاړو کې راځي او اخري معدودات کې راځي معلومات کې راځي او لومبه دا اکثر ورځ معلومات کې راځي معدودات کې راځي دې دوی عموم خصوص من وجهم په ایام معلومات علاما رزقهم من بهیمۃ الانعام پاغ سوچ ورکړی دي دیتا د سارونه بهیمم ساروت وی او انعام هم ساروت وی دي دوی اضافه احد المترادفین له اخر دا نو معنا خاص حکمت داله چې ذبح په قانون د الله سره خاص کوي په خلاف د مشرکانو چې غي نظر او ذبح د غیر الله په نوم کوي په حج کې تربیت د توحید حاصلې دي ها چې د الله په نوم ذبح کوي ذکر یې اسکر اسم الله ورته الله نوم یادې کړي په بسم الله باندې شروع بي ها او دا تقریبا اتفاق په دې باندې او که یو مسلمان دې داغه نه ییر شو نو خیر دې او که په قصد دې پریږي نو شي مردار دې قالو کې فرق ده په ير شي وی دي نه ير الله معاف کړی دي د سړي خیال نه یو په دې کې چاله راغله او کا پخس دې پری خو دو چې مردار دي فقلو منها نخراق کو دا غینه واتهم البائس الفقير او خوراق ورکه بدحال محتاج تام ول خوراق په خپل مو کې قلو منها د دې مراد دا غینه ځان له خپل حرام مګنې ځکه دا د نبی عليه السلام سنت دي نبی علیہ السلام هم دا سکڑی دا سمو کے بیا دی سارو کے ہو دلوی اختر دا قربانے سارو کے دا خبری چرا پدی کی دا یو حصہ پخپل استعمال کا او دا بل حصہ اطعام چو دوی یار دوست لے ور کا رشتہ دار لا او درے مو غریب لے ور کا دا درے حصے پہ جوڑے کا پدی کی دا درے مو تے استعمالو لے شکو کر ٹھول یو سڑے دا اللہ پا نم ورکی نو جائز تھی زکا ملتے ہوئے اطعم البائس الفقیر او چاہے چنا دا ورکول واجب دی خواہ مقابع ورکی زکا اللہ حکم کرے چنا اطعم البائس الفقیر اس لئے کہ اختلاف ہوگا تو جمہور دے طرف تو چنا تو رہے ہو سڑے کا خرید جائز دی وہ غورہ نہیں کراہت کر دی کہنا جزان لے استعمالی اور دینا دا پتو لگے دا چے قربانی چے کمبون دلوی اختر کو یو خدا حج دا ندا قربانی دا اکثر علماء کنی سنت دا دا واجب نه صرف امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی دا واجب دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واجب دا او ټول علما جمهور علما دې سنت وی بلکې دا ابو بکر او عمر رضوان رضی اللہ عنہما نه ګور صحابو نه نقل چې نه دکړي غالي دې ته کدلې چې دا سنت دا او بل حدیث کې ټکی دا راځي من اراده فلم یطح اراده اراده وکړه دې نه دا پته لګي چې کدا واجب نه بیا دا ټک نه شي اراده لکه حدیث کې راځي څوک چې دا اراده کوي چې زه قرباني کوم نو چې کله دا لوی اختر میاش روخي چې نو کول دي نه پرې کوي وخت دې نه کټ کوي دا ثواب دې مستحب دی دوی ښه یو ځای کټ کې نو دا نه شي کنه ګناه کړل او ثواب نه محروم شي نو دا غروځي چې ایام معلومات کې او قول دې تګام کړو دا ایام معلومات نه مراد د لوی اختر دا مخکنه لس ورځې دي چې کله نو میاش روخه ته کنه زیرو د ایام معلومات دي او چاین ایام تشریق دي صرف اختلاف هو پکې ځکه دغه روزه د الله سره چې ګمرا روانې دي دام ډېرې قیمتي روزې دي او سوره د پس به شروع شي دا کنه د لوی اختر دا پدې کې دار اغلو چې هر عمل پدې کې کیږي کنه دا ډېر لوی ثواب دی بعض خلکو بیا روزو نه زور شروع شي دی وای سره روزې نه دي تلاوت پکې کې دا غي کو جن ثواب دي ډېر ثوابونه دي خیر خیرات پکې کوا ثواب ډېر دي نوافل پکې کوا ثواب ډېر دي د دین نور کارونه پکې کوا خوار غریب سره امداد کوا خیراتونه پکې ډېر وکړه خصوصا په مال خلق ډېر مېنی په کارداري چې بده کې خیر خیرات دی روګي ندی روزو یې روزي نه تر پوجي خونه دي حدیث کې روزي دې راځي چې خدای ویلي دې کې په کې وکي راځي ثواب ډېر زیات دی نبي اډر کسان تاسو داو کیا باز قرلني کوي یو یرا روزي په کله نه شروع کو روزي په کله شروع کیږي روزي موجه شتا کني چې ټیک دا هم ثواب دی بیا خصوصا د عرفه دروازې بارکه چې کوم حاجی دې هغه به نه دي په غنښته وردا دا د غیر حاجی لپاره ده چې د عرفه دروازې روزي نیول دي ثواب دې کوي وکاسو کیونه نه سینو دا مطلب نه چې ګناه کړل دی ګناه نه پکې نشته او ثواب نو محروم شو کنه که اوسړې نو عافی لکی نو ثواب او تلاوت او ثواب او هو کوي نه کې الله دې تاسو یې بلد پرسته نه کنه نه واجب دی نو وات ایم الباحث الفقیر قرات ورکه بد حال او محتاج تا چې قران کریم وې تاسو ته نو مخره او د نظر بارے کی خبر راځي چې هغه واجب دی البته خپل نشي کولای ښه ثم ليقضوا تفسهم بیا دي پورا کی خپل حاجتونه بیا دي زائل کی خپل خيري خپل خيري دی لرکی تفسد دوی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سر خرول لی او بیا وختا غسل لی د بریتو دارنګ ترخونو او د نوم نقدا او نګونه پرې کول لی اورام د جمار دا او وقوف د عرفه دي ویلا د مراد چاوی مناسک د حج ته ټول مراد د اکرمه روایت د عبد الله ابن عباس نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قول چاوی صرف د سر خریل مراد دي چاوی یې مراد دي نه وېستا غستل نو کو نه پرې کول دي کولمبه قول لري اصح د ټول د شامل کها ځکه ماوي بیا دي لری کی دي خیر خپل مارا سرونه دي قداله چې حلق کیو کاغذ قصر دی کم دی کی زنانو لپاره صرف قصر دی علی به صرف یو دو بندا بند دو بندا دا وسته نه کړی او نارینه علی لپاره حلق افضل لخریل او کفرس کا قصر کی لدوانه دی دی ښه محلقین او مقصرین بڑا دی او نبی علیہ السلام دعا کړی د محلقین څخه چې کوم کسان سر خری دی او جن اکثر حاجان سر خری بیا کنه دا پکې افضل عمل دی غره عمل دی کری میری لرشی ثم یقضوا تفصوم دا زمینار ورځ کنه چې کله دې عرفات نو مزدلفه ته تلو او مزدلفه کې شپه تیر کړ او سار بیا وو د مینا ته لاړ چې څنګه مینا ته ځان ورسو او دا دې نور څو غټه جمره وښ دی شو غټ شیطان چې وته وي علاله به کیږي کنه دا لوی اختر ورځ ده نو بیا د دین رستو چې څنګه علاله دو کړن دې بخیری میری زایل کی حل ملق او قصر مصر به وکی کنه دې اوس احرام نه وته یو قسم خو بیا به باندې پابند نشتا دې درا طواف حفاظه پاتې درې قسمه توابونه دي یو توابې قدوم دي دویم توابې فاضه دي او دریم توابې وداع دي توابې قدوم خو جوړو به څنګه لار شي کې د جمهور علماو په نس سنت دي ما مالک په فرض دي واجب دي اخري تواب د وداع چې وداع دي رخصت ده اگر جمهور علماو په نس واجبو او د لازم وي ډېر علماو امام مالک په مستحب دي الټاو دي توابې فاضه د ټول په نس باندې واجب او د حج رکن دي بغیر دا غي نه حج نه تر سره کیږي نو صرف دغه یو سید درته پاتې دی نو چې څنګه غو کې نو بیا به راشي مینا کې به درې ورځې ساره دې درې ورځې کې به کار تا صرف صحیح شیطانان ویشته هغه به ولي دا هغه ایام دي ښه قرآن کریم وایي ثم ليقضوا تفسهم دغه ته اشاره وا بیا دې دي زائل کی خپل خيري وليوفوا نذورهم او پوره دي کی خپل منختي منختي پوره کې ایفا ذکر کړل ایفا ته وایي پوره کولو دا دې نه دا پته ولاګیدا چې د نظر پوره کول دا لازم دي اکثر علما یو فو امر نه معلومیږي پاتې دوی چې پوره والے کوشش کړه نو نظر واجب دی تک وجه چې د نظر هیڅ په خپل نشي خوړې دا قربانه کې ودی کې فرق نه ښه نظر هیڅ په خپل نشي خوړې عقیقه ده مثلا د بچی په اومه باندې ته ناری نه دی نو دوی چې لري یا دوی چې لاله ان زنانه ده یو چې سمې دي نو هغه مستحب یا سنت دی دیو چې خپل تیم خوړې شي یار دوست تیم خوړې شي کور تیم خوړې شي کنه لکه د قربانه پسند دي لیکن کله منفتی دا نه غوړې خپل نشي خوړې ښه ډېر کسان منفتیو کې دا په خپل مو خوړې کور کې تیم خوړې وای دا لې نیم ګړې کړې وفا دې نه کړې پورا والے نه کړې تا که دېګ منلې دا که دېګ نه مت خوړې شي نستا بچي خوړې شي نستا خزه خوړې شي نستا مور او پلار خوړې شي البته روح کې د غریبانان یې خوړې شي انور غریبانان خدا به وای کسانو د جګړې دا منست ترخه چې مالدار پکې کینې نه وفا شي او منست تکړې ونه چې مخ ته بیراوله او ځله کون کړی چې به پکړې الوی پولونه او ټکه په ګورونه په ټکه نه کې پته ټول کې نه تاسو څو پاره دی وایي کو څو پکین دا سلو چې وته ویلو چې دا غره نظر دی ادا غره دی په خپلم نشي خړې د بشیم نشي خړې دا خو ته منښت کړې و قرآن حکم کړل دی ولي کو نذورهم اور دې زنه د احناف مشهور مسله ده چې من نظر لله فل وفاء واجب علی چا چې د الله د نوم منښت وکړه هغه باندې وفاء واجب ده فتاور شي دیا ده مرشد احمد غنگوہی فتاوا چا چې درلو نه دیوبند جوړ کړل دی دیوبند دا مدرسې چې چا جوړ کړو د ټول دیوبنیانو مشر هغه وی نظر الہی کمال فقرا کو دینا واجب ہے اگر دوست آشنا اور مالدار کو دے دے گا تو اس کو اس کا کانا حرام ہے اور نظر کرنے والے کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگا عمدہ شان مسئلہ میں تا مسائل کے شاید حق کړو تقریبا ټول علماء اتفاقی مسئلہ و بدی وليوفوا نذورهم وبردكي من استخبل وليتطوبوا بالبيت العتيق اتواف دیو کی دا کور زول دا ثواب عبادت او فرض دے قران حکم وو کنا اجی قران کے حکم وو کینو دیک اتفاق کو ثواب عبادت سره دا واجب دی لازم دی او دے دانی نرستو ذکر کو چھ حلق ملک شعر دے نرستو بدائی وليتطوبوا بالبيت العتيق او تواب دیو کی دا بیت اللہ چې آزاد دے د لاسونو د ظالمانو نه البیت العتیق عتیق وته ولې وې په دې کې ډیر وجوه علما او ذکر کړیو یو دا چې عتیق په معنا د زوړ دی او حدیث صحیح کې د دې تایید دار اغلو چې دا اول جماعت ته چې مکا باندې جوړ شوی دی دا لومړی او سورہ ال عمران کې تیر شوی ان اول بیت وضع للناس للذی بفقه مبارکه قران کریم نو سپاغه باب کې سوره ال عمران 96 نمبر آیات زم په معنا د آزاد ساتل شوی معنا د ظالمانو د لاسونه الله تر قیامت پورې آزاد ساتل او قیامت ته نږدې به ظالمان لګي دا بیا ختمي یو چې څنګه روان کینو قیامت باندې تر هغه پورې ظالم دا په لاس کې نشي راتلی دا کورګه دغه ته عتیق وي او بده کې بیا صحیح سند او ترمذی روایت کړو دا عبد الله بن زبیر نه چاوي حسن سند دی چې رسول الله فرمایل چې دې تعقیق زکه ویل شي چې نشي غالب کړي په دې باندې جبار او بیا قرطبی تفسیر کړل په خپل تفسیر کې دی دریم دا چې آزاد دې د ملکیت تخلقونه د چا ملک نه دی نو څلورم دا چې په دې کې ګناهګار خلک د ګناهونو نه آزادول شي ولې په اخلاص سره دې کنه الله دې ټول ګناهونه لږ حدیث کې نه راځي چا چې حج په صحیح مانو کې وکړو کنه د نوم د پارا د شهرت د پارا پېک رسول نه دانه چې اجي سي روان دي مخ ته کوم خلک مې راي شي دغه د وایي او چرادین بیا درست پراري قراري او چراري لګولي دا مې بس فرض دي فرض یو کو ٹھیک ته کو په دې نیت ولا زی چې اگر هغه چر دې د پاک ځای نه راغلې او ما ته دعا وکي کنه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم ځینو کې قدمونه خيري د هغه صحابو نه هغه ځای کې دې ګرځېدل نه دي زلنه ولا ناشي ٹھیک ته دا ری پړکی او مينه ده دا نه چې مالو غره پیاله او بده زمزم راکي یا ودا دغه دګي او دغه خرم مالا بقا ما حق جوړی جوړ نه کیره وی کجوري دانه دا کجوري مخ خراب دی چې دلته تاسو تیری چې دا کړه چې کی پلان یې دې ډینګېره ډیره پاره ته لې نه په صحیح مانو کې لاړ شي ټیک دی ثواب دی بګې او په دین یې لاړ شي چې دا څنګه نه راغلي حدیث کې راځي جو سړی حج وکي او لم يرفس ولم يفسق دا انته کې د حج خلاف ورزي نه لګلې دې دا چې پاک راشي کنه چې واپس راځي لکه بچي چې د مور نه پیدا شي څنګه پاکي د ګنا نه او پر دې حق نه وره پردې حق نه د جهاد نه معاف دي نو په حج پیره ته معاف کی دا نه چې دا سره ضرور هیڅ سره او تاغل نه ورکړي د خوري سره او غل نه ورکړي د ترور په بو چاچی ما نه سره غل نه ورکړي نه یا د مسلمان هیڅ سره او قرض دي دربانه غل نه ورکړي حق یې دا غل نه ورکړي په حج نه معاف کیږي غلط دوله که حجونو کې باغیر ته نه معاف کیږي او باقی دا الله تر طرف نه چکم دا الله حقوق دی منځونو کې کوتاهی راغلی دا روزو کې کوتاهی راغلی دا دا خالص حقوق دي کنه ان شاء الله چې اخلاص سره کړی دی حدیث کې راځي تاغه نبی الله پاک دی پاک راځي په دې نیت چې د لاش وليتوفو بالبيت العتيق آقا ذکر دې د تحریمات الهیه او فزي جو من يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله او سوچ تعظیم کی د حرمتونو د الله په هو خیر الله نو دا غره دا د پاره ان ربي په دروازه در په دکی دې د حج نور په دې ذکر کوي کنه چې تعظیم د محرمات الهیو دې او حلت لكم الانعام او حلال کلی شوی دی تاسو لا ټول ساروی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لستی شي په تاسو باندې داغه حرمت چې دا حرام دی داغه نه بزان ساته چې کوم ساروی دی الله تاسو له حلال کړی دی هغه حلال وګنه او بل فاجتن ابو الرجسا نو ډړه کوي د پلیتینا من الاوسان کوم دی کی ذالک دا یاد لره یا ذالک مطلب دا حکم یاد ساته ذالک دا حکم یاد ساته احفظوا ذالک ذالک مطلب دا یا افعلوا ذالک دا کارونو کې چې کوم مخکې تیر شو ذالک دا یاد لره او مې عظیم حرمات الله او سو کې تعظیم دې د حرمتونو د الله په و خیر الله ان در رب دا غره دې د پاره په دربار درب دې کې او حلت لكم الانعام رد په تحریمات غیر الله جو تحریمات چې کوم الله حرام کړی دي په تاسو باندې هغه حرام وګړي سو خوا غړي چې هغه په تاسو مطلقاً حرام کړو چې په هیڅ ځای کې غنښ استعمال وشي او ساغو چې هغه موقت حرام لکه په حالت د احرام کې په تاخکار حرام کړو دارنګ حرم کې دن چې کوم واقعي ونی دي هغه کټکول او پریکول در باندې حرام کړو نه هغه حرمات د الله دي او یو حرمات د غیر الله دي چې کل چا د حرام کړی او الله حلال کړی نه هغه حرام نه دي حلال دی غنې ذکر دی مقام کی فرمائی او حلت لکم الانعام حلال شویری تاسو لساروی الا ما یتلا علیکم مگر اگا چی پیانی دیشی پا تاسو بندی فجتن بر رشتان رڑکوائی دا پلیتینا من دل اوسانی چی بندگی دا غیر اللہ دا بندگی دا غیر اوسان دا وسن جمع دا وسن بود توی وسن ونی توی وسن قبر توی وسن ار شرکی نخی توی عجی چی کل نبی علیہ السلام لراغ حدیث کی رازی او دا هغه په غاړه کې صلیب پروت چې هغه د عیسائیت نه خدا نبی له سلام ته حلق ان کا ذل وسن دا بوت ځان لرګه نبی له سلام نو ویلي اللهم لا تجل قبري وسنا یا الله زما د قبر نه بوت مجوړ یو په قبر باندې له وسن اطلاق راغی شاول الله دې کلی دې بلاغ المبین کې په دې ټول ته شامل لې ځان پټړ کې د پلیته راشي بندګی د غیر الله د درگاهون نه ځان لري ساده د غیر الله اواج تنبو قول الزور او ځان پټړ ساده د شرکی وینا نه شرکی ګنده پلی د وینا پرې ده غیر الله ته چغي هغه ته فریادونه او مدد غوښتل او بیا امام مجاهد وی دروغ وتم وی لومبه قول خداو چې دا شرک یادې کنه امام ابو مالک هم وی او دیم قول کیزه به دروغ وته وی او دا امام زجاج وی ودا د مشرکانو خبره ده چې غیروی دا حلال دی او دا حرام دی رضا نه به حلال حرام ګورو ودا غلط خبره مکه وای دا ګنده خبره دی تری ده قول الزوری و توحید دروغ و اینا او بل حدیث کرا غلی عبد الله مسعود تفسیرو چې مراد دې دروغ و گواهی دا دروغ و د گواهی نه ځانو ساده وجتنبو قول الزور او ځان پټړ کې د گواهی د دروغ نه د دروغ و گواهی دا ډېر لوی جرم دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ګناهونه شمارلو او چې کله دل را ورسید نو ګړې له ګولو را نیک شو او علا وقول الزور علا وقول الزور ځان غوړې د دروغ او د گواهین لري او ساتي د دروغ او د گواهین په دروغ او گواهی مګوې اجرانه شو صحابي به مون بیاوي چې ارمان شو نبی علیہ السلام غلی شو دومره زور په دی ورکو دغه قران کریم ملي ځان ساته غوړې ها دا ډېر لوی جرم دی ورکی ګناه نه دی حنفاء لله لکش په اخلاص کولو الله کا غیر مشرکین به مش شرک کوونکی دا غفقان حنفاء د حنیف جمع ده کنه حنیف څه دوی چې باطل پریری او حق تراشی د حنیف وي معنی حنیفیان شه حنفاء لله لکش په اخلاص کولو الله تا غیر مشرکین به مش شرک کوونکی دا غفقان شرک سری شرک دا چې دی لګي او د بل چا د نوم منختی کوي د غیر الله د نوم منستی او هغه حرام دی. دیو جن مخکی من الله اوسان تیر شو تفسیر د ابن عدیه کی دا ویلو چې دا اشاره د ذبح کولو ته هغه ذبح ته چې د اوسانو د باري چې لکه څنګه مشرکانو کولی دا د هغول شهید په نوم او دا د لات سخی په نوم او دا د منات گذر په نوم باندې هغه مورا اومن بیانی دی. نو معنا دا چې رجس عبادت د اوسانو دی به نه دی دا رجس لري پلیتی دا هغه د غیر الله بندگی ده کنه ای ته سجدی دی دا غی د نوم منخت دی نظر منخت غی ته فریادونه دی تر امدد شویل دی دا منه لوسانه بیان دا یادا سیمل شي چې دا منه لوسانه من دی ابتدا لپاره د امام معنا له جما وغلا دا راغه پلی ته نه ځانو ساته چې د عبادت د اوسانو نه پیدا کیږي کنه دا غی نه پیدا شي ځکه منه لوسانه وجتنبو قول الزور پټه کې ځان د وینا د شرک نه خلفا علی الله اخلاص شه په اخلاص کولو الله تا غیر مشرکین و مکی کې شرک کوونکی دا غزخا نو بیا بیان د حال د مشرک په چیرته ګور ډیر ګند حال له او تمثیل سره وضاحت کړي نو ان شاء الله بیا وضاحت کو چې ګور د مشرک مثال ذکر کړه د سره او مې یشرک بالله فکان ما خر من السما چې دا ګور ډیر ناکارا چیز دی ځان دې لري اوساته جواب ګور وایز بوعنا لابراهيم مکان البيت او کله چې خو د مم ابراهيم عليه السلام ته زید بیت الله الله تشرک بی او خود او ته زید بیت الله دې د پاره چې آبادی کی چې جوړی کی الله تشرک بی شیا دا مرته وې دا مته حکم وکړه چې برخواله مو جوړوا زما سره هیڅ شی او طاهر به دیا او پاک ساته کور زما لطائفین لپاره تواتون کو القائمین او د پاره د چلی سنکو ور رکای سجود یا د پاره د اعتکاف کوونکو ور رکای سجود د پاره د رکو سجدی کوونکو مون گزارو واسم فناس اعلانو کا خلقو تا بالحج د حج یا تو بر جالا راضی بتا تا پیادا والا کل دوامرن او دا رجال ور جمع د راجل د تا د رجل جمع نه دا رجل جمع شي رجال لا شغل بیا صلو دو لکی اذا راجل جمع شي رجال راشن راجل پیاده تو چې سړی پیاده روان نه پس ورنه نه دل ته رجال داغه جمع دا رجالن پیادا والا کل دوامرن او په هر تیس اوخوانی یا تینا شرازی من کل فج نامی دار اللہ رلرنا لیشہدو منافع لهم ایل پارا چه حاضر شی منافع اخبلتا فیدو اخبلتا و ایسکر اسم اللہ او یاد کنن دا اللہ تی ایام معلومات پاغر وزو مقررو کی معلومو کی آلاما رزقاهم پاغش ورکری دیتا من بہیمت لنام دسارونا وقلو منها مخوراق قوه داغینا واتم البائس الفقیر او خوراق ورگ بدحال محتاج کا ثم اليقلو تفصاهم بیادی لری کدی خیریخ پل یا بیادی پوردی کدی خپل حاجتنا وليوبو نزوراهم او پوردی کی منخت خپلے وليتطوفو بالبید العتیق او تواب جو کی دبیت اللہ زور یا داغت کوچ ازاد کے دلاسنو دا جباب رونا ذالک دا څوک یا دا یاد کرے او مې عظیم حرمات الله او سوچ تعظیم کوي دو حرمات د الله هو خیر الله عند ربه دا غوړې د دې لپاره په دربار طرف ته کې مان کوم چیزونه چې الله حرام کړی دي حرام غني دا غي خواله نزي دې ته تعظیم وي او حلت لكم الانام او حلال شوی دي تاسو لا تاروي الا ما يبلى عليكم مگر هغه چې دستی شي په تاسو باندې فجتنبو الرجس مناغ چې دستی شي په تاسو باندې حرمت داغې دي دا حرام دي داغې نه به ځان ساتئ فجتنبو الرجس نو ډډه کوئ د پلیتینا من الاوثان چې بندګي د غیر الله ده وجتنبو قول الزور او په ډډه کې ځان د وینا د شرک نه د وینا د دروغو نه یا د شهادت د دروغو نه حنفاء لله اطلق شئ په اخلاص کولو الله ته غیر مشرکین به مشئ مکیږئ شرک کوونکي د هغه څخه